Colgate. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty. Maksymalnie 2 gratis na kartę. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 6 samochodów zderzyło się na autostradzie A1 w Śląskiem. Trasa w stronę granicy z Czechami zablokowana. Oskarżono o zabójstwo na północy Anglii. Przed sądem rusza proces mordercy 3 dziewczynek. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Australian Open. Karambol i poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim. Na wysokości miejscowości Woźniki doszło do wypadku. Zderzyły się 3 ciężarówki i 3 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Autostrada w stronę granicy z Czechami jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej trafił wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu, dowiedziało się Polskie Radio. Sprawa dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez byłego premiera. Zdaniem śledczych polegało ono na zleceniu Poczcie Polskiej bez podstawy prawnej organizacji wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku w formie wyłącznie głosowania korespondencyjnego. Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że sam zrzeknie się immunitetu. Jest śledztwo wrocławskiej prokuratury okręgowej w sprawie ratowników medycznych, którzy mieli badać ginekologicznie pacjentki. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła Dyrekcja Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. O sprawie na początku stycznia poinformował portal Onet. Dwaj ratownicy z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu mieli wbrew procedurom badać ginekologicznie pacjentki. Jednak z wyjątkiem przyjmowania porodu, ratownicy medyczni do takich badań nie są upoważnieni. Po złożeniu skargi przez jedną z kobiet, Pogotowie poinformowało o sprawie śledczych. Dbając o dobro pokrzywdzonych, na razie prokuratura nie udziela szczegółowych informacji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezydentura Donalda Trumpa to jeden wielki znak zapytania, uważają polscy politycy. Zwracają uwagę, że nowy przywódca USA może wymóc na Władimirze Putinie pokój albo zamrozić konflikt w Ukrainie. Ich zdaniem dużych zmian możemy się spodziewać w polityce migracyjnej i to już od pierwszego dnia urzędowania. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa po południu polskiego czasu. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Michał Kamiński powiedział, że nie można dziś przewidzieć, czy zmiana władzy w Białym Domu będzie dla Polski korzystna. Otwarte pozostaje także pytanie, co dalej z wojną w Ukrainie. Ja bardzo chciałbym, żeby to był scenariusz, w którym Donald Trump będzie w stanie wymóc na Putinie uczciwy pokój z Ukrainą. Czy tak się stanie? Po prostu tego nie wiem. Wiadomo za to, że polityka migracyjna będzie jednym z priorytetów prezydentury Trumpa. Maciej Konieczny z partii Razem powiedział, że decyzje nowego prezydenta będą wpływały na politykę w innych krajach. To przesuwa całą scenę polityczną, już to widzimy we wszystkich krajach, na prawo i także w kontekście polskich wyborów prezydenckich nawet widać. Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych po południu czasu polskiego. Ceremonia odbędzie się w siedzibie amerykańskiego parlamentu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed sądem w Liverpoolu rusza proces 18-latka, oskarżonego o zamordowanie 3 dziewczynek. Do tragedii doszło w Southport na północy Anglii. Syn uchodźców z Rwandy zaatakował nożem kilkuletnie dziewczynki, biorące udział w zajęciach tanecznych. Ponieważ sprawca w chwili zbrodni miał 17 lat, trafił do ośrodka poprawczego dla nieletnich. Do dziś nie wiadomo, co było motywem ataku. Zbrodnia wywołała wielodniowe zamieszki w całej Wielkiej Brytanii. Demonstranci atakowali meczety oraz miejsca, w których przebywali migranci. To była absolutna dominacja. Iga Świątek rozbiła rywalkę i jest w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Niemka Eva Lys musiała uznać wyższość rywalki i zadowolić się jednym wygranym gemem. Iga imponuje w każdym elemencie gry, mówi czterokrotny ćwierćfinalista turniejów wielkoszlemowych Wojciech Fibak. Imponuje formą, precyzją, koncentracją, zawziętością. No, wygrywa 6-0, 4-0 i jeszcze walczy o każdy punkt jak o życie. Ja bym się trochę nawet wstydził, gdybym tak wygrywał z kimś przy wypełnionym stadionie w ważnym turnieju. Byłoby mi trochę żal przeciwnika. Nie. Iga twardo dalej wygrywa. O półfinał wiceliderka światowego rankingu zagra z Amerykanką Emmą Navarro. Iga Świątek ma jeszcze jeden powód do zadowolenia. Światowa Agencja Antydopingowa nie odwoła się od decyzji Międzynarodowej Agencji Tenisowej. To oznacza, że sprawa pozytywnego wyniku testu antydopingowego naszej tenisistki jest definitywnie zamknięta. Klimat. pogorszyła się jakość powietrza. Od Zielonej Góry przez Poznań, Łódź po Podkarpacie oraz w okolicach Krakowa i na południu Dolnego Śląska jest dostateczna, miejscami zła, a w niektórych punktach nawet bardzo zła. Poziom zanieczyszczeń może mieć tam negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz, a pozostali mieszkańcy ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Na północy i na południu powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Obecnie 35% krajowej produkcji energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Po 13 przez kilka godzin sieć może być przeciążona. Warto wtedy ograniczyć zużycie prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam lokalnie możliwe słabe opady mrzawki. Termometry wskażą od 2 do 5 stopni, to na wschodzie i na północy. Cieplej na południowym zachodzie, tam od 6 do 8. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Muzyczna poczta powraca na antenę Trójki od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. W związku z tym czekamy na Państwa ulubione utwory. Jeśli Państwu coś w duszy gra i w głowie również, proszę napisać ukf@polskieradio.pl. Ten adres Państwo świetnie znają, mam nadzieję. Lub telefon 22 i 7 trójek. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy. A na początek propozycja pana Piotra, która przyszła nawet w tamtym tygodniu, chociaż adresu pocztowego jeszcze nie podawałem. Prośba o zespół Kloster Keller i jubileuszowo Scarlett. Tak jak moje imię. Hej, hej, hej, taka Pan Piotr pamiętał, że 16 stycznia 1995 roku ukazał się album Scarlet grupy Kloster Keller i to była piosenka tytułowa. Zresztą ten utwór kiedyś gościł w audycji Historia pewnej płyty i ta płyta oczywiście również. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF. 22,7 trójek, UKF @polskiradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa na dziś. Czekamy na propozycje i telefoniczne, i mailowe. Jak wspomniałem, to Phil Collins i I wish it would rain down. ukrywam, że troszkę czuję się, jakby było święto, bo Muzyczna Poczta UKF pojawiała się na antenie Trójki, ale było to zwykle w dni świąteczne, a w dni powszednie powracamy od dziś na antenę o godzinie 12. Od 12 do 13 czekamy na Państwa propozycje. 22,7 Trójek, Myśliwiecka, Małpa, PolskieRadio.pl. Myśliwiecka, i właśnie teraz pełniłem po raz kolejny. UKF, Małpa, PolskieRadio.pl. To jest adres właściwy Muzycznej Poczty UKF. I telefon pierwszy dziś. Szanowna Trójeczko, kochana moja, od ponad 40 lat. Właśnie jadę samochodem, wracam z koncertu naszego zespołu, gdzie graliśmy przepiękny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej. I miałbym gorącą prośbę do was. Jeżeli znaleźlibyście, a na pewno znajdziecie, bo Trójka potrafi wszystko. Whisky w Zbanie, oryginalne zespołu Thin Lizzy. Whisky w Zbanie od Stanisława Zyrdowa dla wszystkich słuchaczy. To redakcji. Dla dziadków z mojego rocznika i dla babci też z tego rocznika, a jestem rocznik 50. Trzymajcie się ciepło, papa. Posłuchajmy. in my mother's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumb a do, dumb a die. Skinny Jar i Tim Lizzy. Wiadomo, że muzyczna poczta UKF wraca w dni powszednie od poniedziałku do czwartku. Bardzo mnie wzruszyła, stąd moje troszkę zamieszanie głosowe dziś. Zmieszanie właściwie na początku audycji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez godzinę od 12 do 13, jak powiedziałem, od poniedziałku do czwartku. Telefon niezmiennie 22 i 7 trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. No i nasz telefon bardzo intensywnie dzwoni. Oto kolejna propozycja od Państwa. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić utwór Telefony Republiki dla wszystkich słuchaczy, którzy się nie mogą dodzwonić. Słuchacz Wielunia dzwoni. No to dzięki. Miłego dnia życzę. Perkusji! Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na, na, na, na, na. Koncertowe ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Republika i słynne telefony. Republika na początku lat 80. to była prawdziwa rewolucja i dźwiękowa, i tekstowa, muzyczna, a także imidżowa, bo żaden inny polski zespół wcześniej tak bardzo nie dbał o to, jak wygląda na scenie i jak to wszystko musi świetnie łączyć się z muzyką, którą formacja tworzy. 227 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa, tym razem propozycja mailowa. Pan Damian pisze: dzień dobry, bardzo proszę o zagranie utworu Night or Day Franza Ferdinanda z dedykacją dla mojej dziewczyny, niezwłocznie wyczekując koncertu za lekko ponad miesiąc. Look forward to every day, oh my. Some days I just hate to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Franz Ferdinand, Night or Day. A ja przypomnę, że nowa płyta The Human Fear Franza Ferdinanda już jest z nami od kilku ładnych dni. 22,7 trójek, UKF, Małopolskie Radio.pl. Teraz propozycja kolejna od Państwa i po raz kolejny sięgamy do archiwum. Moje imię Jerzy. Chciałem zadedykować piosenkę wszystkim miłośnikom zespołu Breakout Tadeusza Nalepy, Miry Kubasińskiej, ale coś takiego mniej znanego. To na przykład Ona poszła inną drogą. To jest pierwszy numer ze słynnej płyty. Dziękuję, pozdrawiam. Witaj rzeko wodoczysta, witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż dnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. W muzycznej poczcie UKF Ona poszła inną drogą i zespół Breakout. 227 UKF Małopolski Radio.pl. Propozycja pani Sylwii. Teraz propozycja znowu po polsku. Czarne słońce i kult. Coś tam było. Człowiek. Może dostał. Może. Życie, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest nie dobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. Czarne Słońce, grupa Kult. Momentami było słychać, że Kazik w młodości słuchał również Jacka Kaczmarskiego, bo te wpływy bardzo wyraźne były w tym właśnie utworze. 227 UKF Małopolski Radio TV.pl. Telefon kolejny od Państwa. Imienie, no ja mam Lech, a utwór tylko ja po angielsku nie powiem. Rolling Stonesów z 2020 roku, ten blues, co Jagger śpiewa. Czy można? To bardzo dziękuję. Piotrka wystrzeliła jako Living in the Ghost Town. Posłuchajmy. Living